ilme de, ilim taşıyıcısına da taşıdığı ilim dolayısıyla, şahsı dolayısıyla değil. İlim taşıyana da, yani alime de gereken saygıyı göstermek bizim de sahip olduğumuz ilmin bereketini artırmaya bir sebeptir. Bereketinin artmasına bir sebeptir. Çünkü Allah'ın tebcil ettiği bir şeyi Allah tebcil ettiği için biz de tebcil edersek bu da başlı başına bir ibadet olur. Fakat maalesef bir zaman, uzun bir dönemden beri Müslümanlar arasında ilmi ve alimleri çeşitli şekillerde ve çeşitli vesilelerle küçümseyen akımlar çıktı Müslümanlar arasında. Bu iş o kadar ileri ve cüretkarca ifadelere ulaştı ki şeriat Arap'ın işidir denilecek hale gelindi maazallah. Ya öyle mi? Bütün peygamberleri sen bir anda avam yaptığının farkında mısın? Ve hey gafil. Haşa. Diğer taraftan son asrın, asırlardaki musibetlerimiz ise ilmi ihmal ettik. Yalnız dinimize dair ilmi değil, bir şekilde dinimizle de alakalı olan, yani maalesef bu yani mazur görün bu tabiri kullanacağım. Biz dünya ahiret ayrımını falan kabul edenlerden değiliz. Dünyamızı mamur edecek olan ilimleri de ihmal ettik. Şimdi onların tasallutu altındayız. Her bakımdan tasallutu altındayız. Yani Amerikan gavurunun üzerimizdeki tasallutunu hissetmek için Afganistan'ı veya Irak'ı işgal etmesine gerek mi var? Ne gereği var? Bu aletin burada olması bizim onların tasallutu altında olduğumuzun göstergesidir. Hangi aleti kendimiz kendi imkanlarımızla kullanabiliyoruz? En kaba saba diyelim ki inşaatta kullanılan o kocaman kocaman aletlerden tutunuz, fabrikasına varıncaya kadar en küçük araç gelecek kadar. Bu ümmet bu hallere düşecek bir ümmet midir? Bu ümmet kendi kendisine çok yazık ediyor. Allah rızası için boşuna vaktimiz geçmesin. Çok çalışalım. Çok okuyalım. Çok öğrenelim. Çok öğretelim. Teşvik edelim. Biz yapamadığımız yerde başkalarının yapmasına yardımcı olalım. Katkımız ona olsun. Ümmet böyle yükselecektir. İnanın, yarın öbür gün faraza İslam Allah lütfetti, hakim oldu. Eğer bu devlet İslam'ın hükmettiği bu coğrafyada yaşayan müminler, Müslümanlar her bakımdan kendi imkanlarıyla kendi ayakları üzerinde duramazlarsa buna da varlık denilmez. Ben bilmiyorum, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir Mekke fethinden sonra ödünç olarak silah aldığını biliyorum. Ödünç alıyor. O da İslam'ın hakimiyetine girmiş. Başka türlü İslam'ın silahını, teknik imkanlarını başkalarının ürettiklerinden alarak onlarla savaşa girdiğine dair hiçbir şey bilmiyorum. Yani şunu söylemek istiyorum. Ne zaman ki kendimizin ihtiyaç duyacağımız her şeyi, varlığımızı dünyada ortaya çıkarmak ve ispatlamak için gerekli olan her şeyi kendimiz kaba saba, az, yetersiz, çok önemli değil, o ayrı bir konu. Kendimiz ortaya koyabildik, o zaman İslam'ın, Müslümanların, İslam ümmetinin hür, müstakil, bağımsız ve aziz olmasından söz edilebilir. Başka türlü İslam ümmetinin izzetinin avdet edeceğine ben inanamıyorum. Ha bu uzun mu sürer? Sürsün. Ama netice verecek olan tek yol da budur. Netice verecek olan tek yol budur. Bu budur. Onun için ilme her bakımdan Allah rızası için, Allah istediği için, Allah emrettiği için, ilimle başkalarını sömürmek, başkalarına karşı büyüklenmek, başkalarının üzerine hegemonya kurmak, başkalarını sömürmek için değil. Batı bütün bu maksatlarla kullanıyor. Bunlar İslam'ın onayladığı maksatlar değildir. Ve ilmi o bakımdan Batı tahkir ediyor. İlme hakaret ediyor, ilme zulmediyor. İlmi insan. Onun için ilmin bu şuna benzer. Bir delinin elinde ne yapacağını bilmediğiniz bir, efendime söyleyeyim, bir manyakın elinde çok korkunç bir bomba var. Ama nerede, ne şekilde patlatacağını kestiremiyor. İlim bugün böyle patlamaya hazır Batı manyaklarının elinde. O ilmin bu tehlikeli halinin ellerinden kurtarılması, İslam'ın, Müslümanların, İslam ümmetinin kontrolüne girmesi lazımdır. Bu bütün ümmete karşı, bütün beşeriyete karşı İslam ümmetinin de bir sorumluluğudur. Buna dikkat etmek ve bunun üzerinde düşünmek lazım. Bu çerçeve ile bizim ilme yönelmemiz lazım diye düşünüyorum. İşte Allah-u Teala Adem'e bütün isimleri öğretti. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ Sonra Adem bu isimleri meleklere arz etti. Ve dedi ki Cenab-ı Allah, yani burada arz eden Allah ama Adem vasıtasıyla arz ediliyor. Ve dedi ki Cenab-ı Allah, فَقَالَ اَنْبِيُونِي بِاَسْمَاءِ هَا اُولَٰئِنْ كُنْتُمْ صَادَقِينَ Buyurun, eğer doğru söylüyorsanız, yani dediler ya biz seni hamd ile tesbih ve takdis ediyoruz, niçin yaratıyorsunuz manasına, yaratıyorsun Adem'in manasına. Buyurun, bakın Adem bildiysiz, söyleyin bakalım. Melekler teslimiyetlerini ilan ediyor. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ Evet, meleklerin söylediği bu söz, ilim sahibi olan her Müslümanın, az veya çok ilim sahibi olan her Müslümanın da hatırına geldikçe, sırası geldikçe, bir şeyler bildiği izlenimi kendisinde uyandıkça söylemesi gereken bir sözdür. Subhanek, la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Seni tenzih ederiz Rabbimiz. Sen her türlü eksiklikten münezzehsin. Senin bize öğrettiğinden başka bizim bilgimiz yoktur. Bunu bilen bir Müslüman, bu ayeti kerimeyle amel eden bir Müslüman, ilmi dolayısıyla hiç başkalarına karşı büyüklenir mi? Mümkün değil. Biz ne biliyorsak Allah öğrettiği için biliyoruz. Ve bize bunu bu kadar zaman zarfında öğreten, dilediği takdirde bir anda şak diye unutturabilir o bilgiyi bizden alır. Karşı kim durabilir? Bir anda hafızamızı şu tahtadaki yazıyı siler gibi silse Cenab-ı Allah kim ne yapabilir? Hani benzeri bir buyruk Tebareke suresinin sonunda olduğu gibi قُلْ اَرَائِتُمْ اِنْ أَصْبَحَ مَاُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَاتِيكُمْ بِمَا اِنْمَعِينَ De ki söyleyin bana suyunuz yerin dibine çekilirse size kaynayan, kaynaklarından fışkıran bir suyu kim getirecek? Allahu Ekber. İslam'ın, Müslüman'ın zihniyetinde, kalbinde Allah her şeyin mutlak hakimidir. Her şeyin mutlak sahibidir. Mutlak malikidir. Senmiş gibi görünen şeylere bile sahip değilsin. hakikatte o işin de, o şeyin de gerçek sahibi ve maliki Allah-u Teala'dır. Çünkü dilediği zaman mülkü dilediğine, dilediğinden alır, dilediğine verir. Dilediğini aziz eder, dilediğini zelil eder. O her şeye kadir olandır. Burada şu hususa da kısaca değinmek istiyorum. Batı tabi en büyük şanssızlığı sahih ve doğru kaynağından olduğu gibi gelmiş, bulandırılmamış, değiştirilmemiş bir vahiye sahip olmamaktır. Batı'nın en büyük şanssızlığı, bedbahtlığı burada. Batı şimdiye kadar bildiğimiz Grek medeniyetinden önceki dönemlerde Yahudilikle tanışıyor Yunanistan'da. Tahrif edilmiş Yahudilikle. Tahrif edildikten sonra Yahudilikle tanışıyor. Ve felsefesi bilmem nesi vesairesi ortaya çıkıyor. Bilinen tarih itibariyle. Batı'nın ilim ile alakalı felsefi ekollerine göre çeşitli yaklaşımları vardır. Biliyorsunuz felsefe, ifade yerindeyse aklın hakem kılınarak insan kafasında temel olan, yani daha doğrusu insan için hayati olan problemlere çözüm aramaktır. Bu problemlerin başında da bilgi gelir. Felsefenin belli başlı meseleleri arasında bilgi, bilginin kaynağı, bilginin değeri meselesi vardır. Bilginin kaynağı nedir? Bu ayet-i kerimeden hareketle İslam'a göre diyoruz ki bilginin kaynağı Cenab-ı Allah'tır. Allemel insane mâ lem ya'lem. İnsana bilmediği şeyleri o öğretmiştir. Allahu ahrajakum min butun ummahatikum la ta'lemun şey'a. Allah annelerinizin karnından sizleri hiçbir şey bilmez halde çıkardı. Sizlere öğrenme kabiliyeti verdi, öğrendiniz. Kısaca buna bu kadar değinelim. Sırası gelince belki ileride daha genişte değiniriz. İkinci mesele, yine Batı'nın buna bağlı olarak, daha doğrusu vahiden bağımsız düşünen kafaların, filozofların bilmem nelerin, dilin kaynağı meselesi var. Yani dil denilen şey, konuşma dediğimiz şey, insanlar arası sözlü olarak anlaşma aracı olan dilin menşei nedir? Kaynağı nedir meselesi? Bu ayet-i kerimeden hareketle İslam alimleri diyorlar ki, tabii muhtelif görüşleri var. Ben size bunlar arasında kuvvetli olanından bahsediyorum. Ve ayet-i kerimelerle, konuyla ilgili hadislerle en çok örtüşeninden bahsediyorum. Dinin de kaynağı, öğreticisi Allah-u Teala'dır. Er-Rahman, allemel-Kur'an, halakal-insan, allemehul-beyan. Öyle mi? Rahman olan Allah, Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı, ona beyanı yani konuşmayı, içindeki meramını açıklamayı öğretti. Dilin menşei de Allah'tır şu manada. Allah evvela insanda bu kabiliyeti yarattı ve bu kabiliyetini faaliyete geçirmesi için gerekli esbabı halketti. Bu sebeplerin en başında da Adem'e isimleri öğretmesi geliyor. Müfessirlerin bazılarına göre Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a her şeyi öğretti. Bütün isimleri, bütün eşyayı. Diğer bazı alimlere göre o şartlarda Adem Aleyhisselam'ın günlük hayatında veya yaşayacağı toplumsal hayatta lazım olacak isimleri öğretti. Her neyse, ister bu ister bu çok önemli değil ama en önemli olan nokta şudur. Allah-u Teala insanda dil öğrenme kabiliyetini halketti. İstedikleri şekilde izah ettiklerini zannetsinler. Küçücük bir çocuğun Efendime söyleyeyim, nasıl konuşmaya başladığını hiç kimse izah edememiştir. İzah edilemez. Tamamıyla bu Allah-u Teala'nın insanoğluna verdiği, kazandırdığı bir kabiliyettir. Nasıl öğreniyoruz konuşmayı? Küçücük bir çocuk nasıl öğreniyor? Hiçbir şey diyemeyen, ses bile çıkartamayan küçücük bir çocuk ağlamanın dışında, dediğim gibi önce ağlamayı öğreniyor, arkasından bir takım sesler çıkartıyor, arkasından bir bakıyorsunuz o sesler kelimeler oluşturuyor. Ve senin konuştuğun dili seninle beraber konuşuyor, seninle anlaşıyor, sen de onunla anlaşmaya başlıyorsun. Bu olay nasıl tamamlanıyor? Hangi olay izah edilebiliyor ki? Şu anda ben konuşuyorum. Siz de dinliyorsunuz. Benim konuşma olayım, siz de konuştuğunuz zaman nasıl oluyor? İzah edilebiliyor mu? Mesele o kadar basit değildir. Efendim, ciğerlerimizden gelen ses, ses tellerimize çarpıyor falan filan. O kadar basit değil bu iş. Niye benim ses tellerime çarpınca Türkçe oluyor da bir İngiliz'in ses tellerine çarpınca İngilizce oluyor? Öyle şey mi olur? Bu kadar basit değil. Bunu oluşturan, bunu sağlayan o kadar çok sebep, komplike, bir araya gelen sebepler, gerekçeler vesaireler var ki, bunların hepsini bizim bulup, şuur var, düşünce var vesaire vesaire. Bu bakımdan dil öğrenme hadisesinin, dil menşeinin de öyle konuyla ilgili olarak batının vahiden bağımsız olarak veya doğunun diyelim fark etmez, vahiden bağımsız olarak ortaya attıkları açıklamaların hiçbirisi tatmin edici değildir ve inanın çok cılız kalıyor. Ne diyorlar? Efendim, insan tabiatı ve çevresinin seslerini taklit ederek konuşmayı öğretti. Kardeşim, dünyanın her yerinde karga gak gak diyor. O zaman bütün insanların gak gak diye konuşmaları icap ediyordu. Bu kadar dil konuşuluyor. Ne alakası var? Bütün dünyanın her yerinde nehirler belirli şeyler çıkartarak şarıl şarıl çık diye akar. Niye bütün insanlar aynı sesleri taklit ederek konuşmalı? Bu o kadar basit değil. Bu o kadar basit değil. Böyle geçiştirilecek sıradan bir hadise değil. Kur'an-ı Kerim gerçekten bu açıdan konulara eğildiğimiz zaman bakıyoruz ki bu konuda da en rahatlatıcı, en doyurucu, kalbimizi en sükune kavuşturucu, kalbimize en çok sükunet veren bir şekilde ve boyutlarda izah ettiğini görüyoruz. Evet, melekler diyorlar ki Rabbimiz seni tenzih ederiz. Senin öğrettiğinden başka bizim ilmimiz yoktur. Ki melekler melekut alemindedirler. Bizim gibi beden kaydıyla kayıtlı olmadıkları halde kendileri sahip oldukları ilmin menşeinin, kaynağının tamamen Allah olduğunu söylüyorlar. Senin bize öğrettiğinden başka biz bir şey bilmiyoruz. Biz sebepleri bazen perde yapıyoruz ve o sebeplerin gerisinde ilahi kudreti unutuyoruz. İlim öğrenme sebepleri arasında beş duyu organımız var, değil mi? Bu beş duyu organımızla biz öğreniyor görünsek bile aslında bunların da halıkı Allah-u Teala değil midir? Dolayısıyla bilgi namına biz de neye sahipsek Allah'ın bize öğretmesi neticesinde sahibiz. Sebeplerini halk etmesi neticesinde sahibiz. Beş duyu organımız var, ilim öğrenecek kimsemiz yok. Peygamber yok yani mesela. Gelmedi. İnsanlık ne bilecekti ki? Allah-u Teala beşeriyete vahiy indirmediğini düşünün. Hiç indirmemiş olduğunu düşün, Allah-u Teala'nın beşeriyete vahiy indirmediğini düşünün. Ne bilecekti insanlık? Neye sahip olacaktı? Hangi bilgi kırıntısını elde edebileceklerdi? Bir an için kulaklarınızın duymadığını düşünün. Zordur bile düşünmek. Ben bir seferinde nasıl olduysa böyle bir kalınca bir sabun parçası kulağıma kaçtı. Vallahi kendimi doktora zor attım. Yani bir anda böyle çok şey kaybettiğimi, dünyamdan çok şey eksildiğimi hissediverdim. Nihayet bir kulak var, bir kulak var. O bile bende büyük bir eksiklik meydana getirdi ve ben bunu fark ettim. İnsan o zaman nelere sahip olduğunu daha iyi anlıyor. Allah-u Teala'ya daha çok hamd etmesi, daha çok şükretmesi, daha çok ibadet etmesi, daha çok bağlanması gerektiğini daha iyi idrak ediyor, daha iyi anlıyor. İnneke entel alimul hakim. Sen her şeyi çok iyi bilensin ve hakimsin. Alim ve hakim. Arapçada bunlar mübalağa sıygalarıdır. Yani olabildiği kadar ileri derecede o manayı kapsarlar. Çok bilen, her şeyi bilen, en iyi bilen, artık nasıl ifade edebilirseniz, en mükemmel ilim senin ilmindir. Hakim, iki önemli manası vardır hakimin. Hükmü son derece sağlam, kazası, takdiri son derece sağlam ve son derece hikmetli. Hükmü, kazası ve takdiri, yani şeriatı, yaptıkları ve ezelden beri takdir ettikleri son derece sağlam, muhkem ve son derece hikmetli. Her şey isabetli ve yerli yerinde. İnneke entel alimul hakim. Bunlar da Allah-u Teala'nın esma-i hüsnalarından önemli iki tane isim. Allah-u Teala ilmi de kamil, mükemmel ve sonsuzdur. Hikmeti de kamil, mükemmel ve sonsuzdur. Her şeyi yerli yerinde yapar. Bütün hükümleri hikmetlidir ve bütün hükümleri sapasağlamdır. Allah'ın kemali ne kadarsa hükümleri de o kadar mükemmeldir. Buna karşılık insan ne kadar aciz, ne kadar eksikse onun koyacağı hükümler de o kadar değersiz, o kadar yetersiz, o kadar cılız olacaktır. Dolayısıyla insanın haddini bilmesi lazım. Allah'ın hükümlerine alternatif hüküm koymak gaflet ve cüretkarlığında bulunmasın. Cenab-ı Allah bizlere mümine yakışan ameller, mümine yakışan davranışlar, tutumlar, sözler, hareketler nasip eylesin. İman ile birlikte bu iman ile bağdaşan tutumları hayatımız boyunca devam ettirsin. Ve bu ikrar ile bizlerin canını alsın ve böylece haşretsin. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugünkü dersimiz de bu kadar abi. Hı? 32 bitti.